بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. بدأ المصنف رحمه الله تعالى قبل ذلك بقوله: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وقد ذكرنا هذا الكلام وشرحناه. قال: وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. لو بإذن الله تعالى تزمزيا نكم لزيا هاي يمنش قوله: وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم. أجمع أهل العلم أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم. وإجماع يا ونوفيوني كوا منمك من يحيط أو نفاس سي حلالي كوكيي كفونغا، بمعنى نحرام كوا منمك من يحيط أما نفاس كفونغا. وأنهما يفطران ويقضيان kuwa watakula mchana wa Ramadhani kisha watalipa zile siku walizokula. Wa annahuma idha samata lam yujzihuma as-sawm, na kuwa mwenye haidh na nifas wakifunga basi saumu yao haihisabiwi wala haiwatoshelezi. Na hii ni kwa ijma' ya wanaovyuoni. Qala Ibn Qudama rahimahullah ta'ala fi al-Mughni: ajma' ahlu al-ilm an al-ha'id wa an-nufasa la yahillu lahum as-sawm. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala sema kwa ijma' ya wanaovyuoni kuwa mwanamke mwenye haid na mwanamke mwenye nifas, damu ya uzazi, si halali kwa wao kufunga. Wa annahuma yuftirani Ramadhan wa yaqdiyani, na kuwa wote wawili wataftuuru na kula katika mchana wa Ramadhani kisha watalipa. Wa annahuma idha samata lam yujzihuma as-sawmu, na kuwa wote wawili hawa ikiwa watafunga basi saumu yao haitawatosheleza kuwa wametekeleza ibada, bali itabakia katika shingo yao kuwa wadaiwa zile siku walizokuwa katika ada yao ya mwezi au siku za damu ya uzazi. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثبت بالسنة واتفاق المسلمين، مثبوت وسنة لاتفاق يا وإسلام، أن دم الحيض ينافي الصوم، كو دم يا حيض وهريب إلى صوم، فلا تصوم الحائض، دم يا حيض نكنيومي نما نمكي كفونغا. Kwa hivyo hafungi mwenye haidh, lakin taqdi siyam, lakini atailipa siku ile aliyoacha. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qal: qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fadhalika nuqsanu diniha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, je, si mwanamke akipata haidh huwa haswali wala hafungi? Basi huo ndio upungufu katika dini yake, upungufu katika dini yake. Qawluhu wa la yahillu wat'uha, jaa fi fatawa al-lajna ad-da'ima, jaa fi fatawa al-lajnati ad-da'ima yahrumu 'ala az-zawj an yujami'a zawjatahu fi farjiha wa hiya ha'id. Ni haramu kwa mume kumuingilia mke wake katika tupu yake akiwa katika hali ya haid. Walahu an yubashiraha fima adahu, ama sehemu zingine basi yuaweza kumkaribia vile anavyotaka. Bimaana hamuingilii, hamuingilii yule mkewe, lakini kumbusu na mambo mengine aweza kufanya, hana matatizo. Na rafidha, waovu, wachafu, uhalalisha kumuingilia mke kwa upande wa nyuma, na ni haramu. Jambo hili ni haramu kwa dalili za Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahu musta'an. Lakini ahli sunna wathibitisha kila jicho kithibitisha Allah subhanahu wa ta'ala katika maamrisho yake na makatazo yake, na kukubali na kuyafuata kuwa yajuzu kumkaribia mkewe katika kila kitu illa nikah, kama alivyosema Mtume sallam, isipokuwa kumuingilia haijuzu. Waqad harrama Allah azza wa jalla ala ar-rijal wata zawjatihim fi al-farj zaman al-hayd, na Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kwa waume kuwaingilia wake zao wakati wa hayd, kuwaingilia wake zao wakati wa hayd. Qala ta'ala وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Kwa hivyo akakataa kuwakaribia wanawake wakiwa katika hali ya haidh. قوله ولا طلاقها. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها. Ni haramu kwa mume kumwacha mke wake katika hali ya haidhi yake. Ni haramu kwa mume kumwacha mke wake katika hali ya haidhi yake. Liqawlihi ta'ala ya ayyuhan nabiyyu idha tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق. وتلكيني وكزينو كتك حال أمبايو وكبيلي إيدا إنا يفهميك وكاتم نبوة تلكي. ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع. نهيلو هليوي إسبوكوا أكم تلكي katika hali ya kuwa ni mjamzito, au amtaliki katika hali ya kuwa ako katika tahara yake na hajamkaribia. Liannaha idha tulliqat hala alhaydhi lam tastaqbil aliddata haythu inna alhaydhata allati tulliqat fiha la tuhsabu min alidda. Na hii ni kwa sababu akitalikiwa mwanamke katika hali ya haydh atakuwa si mwenye kuikabili eda yake. Kwa nini? Kwa sababu ile haidha haisabiki kama ni katika nini? Ni katika eda. Itabidi asubiri mwanzo atahirike. Wa in tulliqat tahiran ba'da aljima'i lam takun al'idda allati tastaqbiluha ma'luma haythu innahu la yu'lamu hal hamalat min hadha aljima'. فتعتد بالحمل او لم تحمل فتعتد بالحيض. Na pia katika hali ya tahara yake ambayo mumewe amemkaribia na kumuingilia, haijuzu kwake yeye kumtaliki. Kwa nini? Kwa sababu haijulikani, pengine amebeba ujauzito. Je, ataketi eda ya mjamzito ama haidh itakuja ataketi eda nini ya mwanamke aliye na haidh? Mnafahamu? Kwa hivyo kwa sababu hiyo na uzito utakaompata yule mwanamke anayetalikiwa katika hali hii, ikawa ni haramu kwa mume kumuacha mkewe akiwa katika hali ya nini? Ya haidh. Ni haramu kwa mume kumuacha mkewe akiwa katika hali ya haidh. Qala falamma lam yahsul al-yaqin min naw' al-iddati harama 'alayhi al-talaq hatta yatabayyana al-amr. Kwa sababu mwanamke akiwa katika tahara, ameingiliwa katika tahara kama ile, hatuna yakini ni eda gani atakaa, ya mjamzito au ya mwanamke ambaye apata hedhi yake. Ikawa kwa vile hili jambo halijabainika, ni haramu kwa yule mwanamume kumwacha mkewe akiwa na haidh ama akiwa katika tahara ambayo amefanya nini, amemuingilia. Na masala ya kuwa talaka yapita ama haipiti, hayo tutakuja kuyazungumza katika kitabu talaka, au tutazungumzia talaq biidhnillahi ta'ala, sio hapa mahala pake. Ashahid katika maneno Sheikh al-Uthaymeen, yahrumu 'ala az-zawj talaqul ha'id hala haydiha, ni haramu kwa mume kumwacha mke wake wakati akiwa katika hali ya nini, ya haid. Meleweka hapa? Na haya maneno utayapata katika kitabu chake Risalat ad-dima' at-tabi'iyya lin-nisa, na hii risala Shawai kuisoma hapa. لله الحمد والله تعالى أعلم. نال أخ الفاضل الشيخ أبو الفضل حفظه الله تعالى قاسم مفوتا أما يسوميش هي رسالة كاريبون نفكري وكيمبيري زلزوبيتا لماليزا نزمي ريكوديوا يولي أمباي واتاكا وإذا كتفوتا كوني ويبسيتي أو أتا زيباتا فالنداني زيلي أشريطا أو زيلي أوديو مناكي زيلي زيتو نفكري أتاهزيكو ريكوديوا ama zimepotea. Alhamdulillah ala kulli hal, lakini zake zapatikana, manake ni karibuni zimerekodi. Kwa hivyo anayetaka aweza kupitia pale, atafaidika zaidi katika masaili ya haidh na nifas, kwa sababu kitabu kizima au risala ndogo ya Sheikh al-Uthaymeen yote yazungumzia masaili yanayofungamana na haidh na nifas. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.